अपने क्या हाल है, ये नहीं मतलब वहां जाके बंदा अंधा हो जाता है, वहां जाके आदमी बहरा बहरा हो जाता है, बहरा गुंगा अंधा हो जाता है। ना ना, बहरा गुंगा अंधा तो है यहाँ, कि उसको दीन की बातें दिखती नहीं, जलाल दिखते नहीं, दीन की बातें सुनता नहीं, दीन की बात करता नहीं, वो ऐसे बहरा गुंगा अंधा है। और जब वो हाल आ जाएगा और सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ समझ आ जाएगी, अटल किससे ज्यादा होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हजरत से पीछे जिसको उन्होंने बयान किया, सवाल अदा बन कर नकीर का, बड़ा इम्तिहान का वक्त है, बड़ा मुश्किल मामला हुआ, जी अगर ये बता कुछ वक्त हमारी समझ मारी जाएगी, बिल्कुल कोई नहीं समझ आएगी हमें, नहीं सारे कुआत तेज हो जाएंगे पहले से, इस दुनिया के बीच अच्छा जी तेज हो जाएंगे। ओहो इंशाअल्लाह ताला, फिर मैं जवाब भेज दूंगा तो इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से खूब खुल के दूंगा। फरफर दूंगे जवाब, जो फिर दशा पूछिए हम उसके जवाब देंगे, अगर अगर हमारी ठिकानिया बिल्कुल नहीं आकर ठीक होगी भाई, वहाँ आंखें भी हैं, कान भी हैं, जुबान भी है, अगर समझ सब कुछ होगी ठीक है नी, मगर लोग कहते हैं कि वो समझ जा रही है, दुनिया में भी वो देख रहे हैं, दुनिया में वो सुन रहे हैं बातें सारे, ये बात नहीं ना। हम ये कहते हैं वो कहते हैं वहाँ जाके बंदा अंधा हो जाता है, ये पथरी पार्टी कहती है, पथरी पार्टी कहते हैं, पथरी पार्टी जो है ना ये कहती है कि वहाँ कुछ नहीं होता, मार खाता रहा, हाल भर याद नहीं करेगा, तो बोलने की ताकत नहीं, नहीं उस जहान में सब कुछ ताकत नहीं होती, मगर उस जहान के साथ ही मुकाबले, इस जहान की बातें हैं, बरसक में क्या हो रहा है तो पता है आपको, पता है बरसक में क्या हो रहा है, हर मौला हुसैन साहब देखा किस मकाम पर आए, कहाँ से शरीफ फरमाए, हजरत शेख उल कुरान साहब ने कहा है जी बरसक का मकाम आप देखा, वहां ये दुनिया का जो मकाम है ना, वैसे जहन में याददाश्त के तौर पर आएगा जरूर, याददाश्त के तौर पर, जिस नाम हमें सारे जमाना गुजर गया है, जब मैं बच्चा था तो क्या करता था, जब मैं फिर मैं नहीं किया है नहीं, कहाँ कहाँ रहा मैं, क्या ये सारी बातें है कि नहीं, फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ फिर पढ़ा मैंने, वहाँ इम्तिहान दिया, फिर यहाँ आ गया, फिर वहाँ उस में बुला दिया, फिर वहाँ पढ़ा था, सारी बातें जहन में आएगी, तीसरी बातें जो गुजरी हुई है वो जहन में आए, इसी तरीके से वहाँ दुनिया के अंदर जो कुछ मैंने काम किए हैं वो जहन में होंगे, बिल्कुल मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, मेरा फलां साथी था, मेरा फलां दोस्त था, उनके मुताबिक कोई बात होगी वो उसमें कहेंगे हाँ ये हुआ, बोलना छत्र साहब क्या काम कर रहे हैं, जो खुदा के फजल जी बड़ी जो वहाँ मौलाना मुनवी साहब की जगह संभाली है, जो वहाँ खतीब है जी, वहाँ तौहीद का मसला बताते हैं जी, जावलख साहब बात में काम कर रहे हैं जी, रजूल साहब काम कर रहे हैं जी, वहाँ जी दर्श कुरान शरीफ का शुरू है जी, वो आप गए हैं ना जिस वक्त आए हैं, इधर आप जिस वक्त आए हैं तुम्हारे साथ साथ जी इसी काम में लगे हुए हैं, मदरसा पढ़ा रहे हैं जी, और ये मेरा भी नाम दिया होगा जरूर, मोहम्मद हुसैन पीछे जाए वो दस जो है ना वो देता है, यहाँ से जो गए हैं फौत होकर के और वहाँ पहुँचे मौलाना मुमदनी साहब जाकर पहुँचे होंगे, मौलाना मुमदनी साहब ने पूछा होगा मेरे मदरसे का क्या हाल है, तो उन्होंने आगे कहा होगा जी वो जो मोहम्मद हुसैन है ना, वो हर साल जिस तरह तुम शाबान रमजान में पढ़ाते थे ना, दौरा तहसील था वही पढ़ाता है, खुश होते होंगे, किसी को लगता है तो मसाज चालू है चल रहा है वहाँ जी, जो आप जो जहाँ जगह आपने ली थी ना, और जहाँ आप खरीद के तो वहाँ चाहते थे कि हम मदरसा बने, वो जगह जी अल्लाह ताला साहब ने बहुत बड़ी आलीशान बना दी है जी, बड़ी हरकत आती है जी, बड़े तो ईद का मतलब यहाँ करता है जी, स्वामी ग्राम का जी बड़े तस्करा जी, बड़े उनकी तारीफ तो करे सारा उनको पहुंचा, क्योंकि यहाँ से जिस वक्त बंदा जाता है ना तो वो फिर अरबा मोमिन की आती है, आकर के हालात पूछते हैं कि फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, इस वक्त ये समझ आए कि वहाँ काम चल रहा है, खुश होते हैं, और अगर ये पता चले कि फलां आदमी भाई कैसा है, मतलब वो हो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मुर्तद हो गया मसलन, और मतलब इख्तियार कर लिया है नहीं, तो वो तुझे मेरे से पहले आया हुआ है, इधर तो आया नहीं गया, वो उधर कहीं से चीन में गया, इधर नहीं आया, उस वक्त उन्हें पता चलता है वो जो बंदा खराब हुआ है, उस वक्त उन्हें पता चलता है, क्या सोच करते हैं हमारा साथी था, अच्छे काम करते थे, तो इनका मसला बयान करना हमारा मिशन था, उसको क्या हो गया, अच्छा भाई अपने कर्तव्य का अपने साथ जमा, ऐसा करके पता लग जाता है काम होगा, काम होगा तो वहाँ तक कोई मुकल्लफ नहीं बनना, वो दारुल अमल नहीं, वो दारुल जज़ा है, दारुल अमल यही है ये दुनिया, اس میں کام ہمارے ذمہ ہے. بھائی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی خوبیاں اخلاق بیان کر رہے ہیں, اللہ کے کمالات بیان کر رہے ہیں, وہ تو کیا اپنے دل سے نکلیں گی. یہاں تو ہم بن اختیار کرتے ہیں, وہاں بلا اختیار خدا تعالیٰ کی خوبیاں خدا تعالیٰ کی پاکیاں بیان ہوں گی. اسی طرح سلاد ہے اور کیا, یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے سجدہ بھی کر دیں, مگر وہ مکلفانہ زندگی نہیں, وہ مکلفانہ زندگی نہیں. وہ اپنے خوش جب خدا تعالیٰ کی نعمات دیکھیں گے, یا ہماری دادا تیری بڑی مہربانی, تیری بڑی مہربانی, سجدے میں گر گیا رکوع کر دیا, ہاتھ باندھ لیا, اس کی تعریف شروع کر دیا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے جی. وہ تو ایک بے اختیاری چیز ہے, وہ عمل جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ اس عمل کا کوئی سوال ملے گا, وہ تو خود انسان سے بے اختیار وہ چیزیں نکلیں گی. جیسا کہ ایک شخص ہے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو آپ ہے نکلے گا کہ نہیں, وہ اپنے اختیار سے نکالے, وہ خود دل جو ہے نا اس کا کہتا ہے کہ اس کے اپنی دعا ہے, اسی طریقے سے وہاں یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی خوبیاں خود بخود مجھے نکلے گا, وہاں مکلا زندگی ہے. بات آ گئی بل تو حبون الحاجرہ وتذرون الآخرہ, وہ جو یوم ناظرتے ہیں رب دھیان حاضرہ, ٹھیک ٹھیک لگائے ہوئے اپنے رب کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے, وہ جو یوم باشرہ, کئی چہرے اس روز اداس اور بے رونق ہوں گے, باشرہ باسی, باشرہ باسی رہی, یعنی مطلب اداس ہوں گے, بے رونق ہوں گے. سن لو یو فال ابھی آفا کے رہا, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے, انہیں سمجھ آ جائے گی, سمجھ رہے ہوں گے انجو والا بھی آفا کے رہا, ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سخت معاملہ کیا جائے گا, کمر توڑ دینے والا فاقرا فکرا فکرا تون فکرا تون فکرا تون فکرا تون, یہ پیچھے جو منکی منکی کہتے ہیں بول بول ہوتے ہیں, یہ ٹوٹ جائے تو بس گیا بندہ, یعنی کمر توڑ دینے والا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا, سمجھ جائیں گے بس انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم گئے, اب ہم تباہ ہوئے, کوئی صورت ہمارے اب بچنے کی نہیں. کلا, اور دنیا سے محبت بالکل نہیں چاہیے بندو, اور دنیا سے پیار نہ رکھو, کیونکہ ادھر بالا خطی طرح کی جس وقت جان کھینچ کھینچ کر, یہ اپنی طرف سے کہنا پڑے گا, جان کھینچ کھینچ کر گلے کی ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تراکی, چار قوتوں کی جمع, جان کھینچ کھینچ کر گلے کی ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے, اور اس وقت آسے پاسے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تیمار تاری کرنے والے, ایمانداری کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بولتا ہے تو یار بیچارے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی نا, اور کسی کو بلا جاؤ نا, کچھ ہم تم کرتے ہوئے شاید اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے, کسی کو کہو نا سورج یاسین آ کے پڑے, کسی کو کہو نا فلاں سورج پڑے آ کر کے, کوئی مانتری لے آؤ نا, کوئی منتر ہی پڑھ دے گئے, ہاں کسی پیر کو لے آؤ جی دم کر دے جناب, مر جاک وہ آسے پاسے جو بیٹھے ہوئے ایمانداری کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو یوں کہہ رہے ہیں, اور جس پر بن رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے سننا, وہ سمجھے ہوئے ہے انہ الفراق, یہ کیا دم کراتے ہو, کیا منتری بلاتے ہو, منتر پڑھنے والے کیا بلاتے ہو, دم کروانے والے جاننے والے پھونکنے والے کیا بلاتے ہو, یہ میرا کچھ اچھا ہونے کا حال ہے, میں تو دنیا کو چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں, وزن نہ ہو, یہ اب دنیا سے جدا ہونے کا وقت ہے, وہ سمجھ جائے بیٹھا ہوتا, لوگ اوپر بیٹھے ایمانداری کرنے والے کہتے ہیں بھائی بلا بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی مادری بلاؤ, کوئی دم کرنے والا, کوئی جاننے پھونکنے والا بلاؤ, ہے وہ یوں کہتے ہیں, وہ سمجھے بیٹھا ہے بس اب یہ میرا آخری وقت ہے, دنیا سے جدائی کا وقت ہے, اور جان کنی کی تکالیف سے اس تک اور اس ساتھ کو بھی ساتھ ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے پاؤں کی پنڈلی سے لپٹ لپٹ کیا تھا, ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے پاؤں کی پنڈلی سے لپٹ لپٹ جاتی ہے, کبھی ادھر مارتا ہے, کبھی ادھر پیر مارتا ہے, کبھی ادھر مارتا ہے, تنگی میں آ کر. اس روز الی ربک یومئذ المساق, اس دن تیرے رب کی طرف ہو, جس روز یہ حالتیں پیش ہو جائیں گی نا, اس دن تیرے رب کی طرف ہو, کھینچے کھینچے جا رہا ہے وہ. پھر اس غفلت سے یار منکر انسان نے نہ تو جیتی جی خدا کے کلام کی کوئی تصدیق کی تھی جب تک زندہ رہا, لا صدقہ ولا صلاۃ, نہیں اس نے کوئی نماز پڑھی, یعنی دعا بھی خدا سے نہیں مانگی. خدایا ہے جی تو ہی ہے ایک ذات سننے والا اور کوئی نہیں ہے, غیروں کو بلاتا پھرتا ہے. نہ تو اس نے سچی بات کی تصدیق کی قرآن کی, نہ اس نے اپنی پکار کا رخ بدلا, نہ اس نے اپنی پکار کا رخ غیر اللہ سے بدل کر کے صرف اللہ کو پکارتا, یہ بات اس نے اخیر دم تک نہیں کی. الٹا لیکن کذب و تولا, الٹا جھٹلایا اور حکم خدا سے منہ موڑا. پھر اس کی حالت دنیا میں یوں رہی ہے کہ ذہب الی اہلہ یتمتع, مجلس وہاں جہاں توحید کا سبق دیا جا رہا تھا, مجلس وہاں جہاں توحید کا سبق دیا جا رہا تھا, قرآن شریف بتایا جا رہا تھا, اس کی تعلیم دی جا رہی تھی, اس مجلس وہاں سے اٹھ کر کے اکڑتا ہوا یتمتع, اکڑتا ہوا الی اہلہ اپنے گھر کی طرف چلتا بنا, اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا. دنیا میں اس کی یہ حالت تھی, قیامت کے دن اسی شخص کو کہا جائے گا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ٹھیک ہے نا جی. اولاد اصل میں علماء تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مقلوب ہے جی, اصل میں ویل سے ویل, وہ ویل کو مقلوب کر دیا نا ہے جی, تو پھر اولاد بن گیا. اول ہونا چاہیے نا ویسے تو اولاد کا اویل ہونا چاہیے, اویلا اویلا اویلا کا یا بعد میں رکھ دی رام پہلے رکھ لیا, اس کا وزن کیا ہوگا جی افلا. اولا کا وزن کیا ہے جی افلا. ہاں جیسے کوئی پوچھے ملک کا کیا وزن ہے جی, ملک کا وزن بتاؤ کیا ہے, فعل ٹھیک. ملک کا وزن کیا ہے فعل ٹھیک ہے نا, تو ملک کا وزن فعل ہو گیا کیا, حالانکہ غلط ہے. ملک کا وزن تو فعل ضرور ہے, مگر ملک کا وزن فعل غلط ہے. ملک کا وزن ہے فلا, اس کا وزن فلا ہے, وہ بھی فلا بھی نہیں ہے, وہ میرا غلط کا ہے. مفل اس کا وزن ہے مفل, ملک کا وزن مفل, اصل تھا مل اک, پھر مل اک کا جی پھر بن گیا حمزہ متحرک ماں کو حضرت ساکن, حمزہ کے نقل کا ماں قبر تو تھی, حمزہ اولاد دیا ملک بن گیا, مل ٹھیک ہے نا جی. لوکس ہے, لوکس ہے, لوکس الگ مادہ اس کا, اور یہ ہمارے بھی آپ نے پڑھا ہے. بہرحال اس کا وزن جو ہے نا وہ مال بنے گا یا ملا بنے گا ٹھیک ہے نا, اور یہاں جو ہے نا یہ اس کا بھی یہی حال ہے. مطلب استاد کہہ دیتے کہ نہیں اولاد پوچھا پوچھا ہونی چاہیے اولا لگا اولا ہاں, مطلب یہ ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا اے شخص تجھ پر تف ہے, اے شخص تجھ پر تف ہے, ہاں پھر اے شخص تجھ پر تف ہے, پھر کہتا ہوں اے شخص تجھ پر تف ہے, تجھ پر تف ہے, ٹھک گئی. پھر سب صحیح ہے آئیے اور چاہتے تھے ابھی ہمارا کر دیا چنگا ہونا چاہیے تھا دینا والے تو پنجابی زبان میں کیوں تو جمع کرتے تھے والے کیا مشرک انسان ایسا خیال کرتا ہے اس کو یوں ہی بیکار اور محمل بغیر بال پرس کرنے کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا پوچھنی ہوگی تیرے سے بیکار محمل بیکار بغیر بات پرس کے یوں ہی تجھے چھوڑ دیا جائے گا تیرے سے بات پوچھ نہیں ہوگی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اچھا کیوں نہ پوچھ گچھ ہو گئے الم تک ان الم یق نسبت ممبنی یہی ہونا کیا وہ شروع شروع میں منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکائی جاتی ہے سما کانا الگ کا تھا پھر وہ سارا کانا تھا میرا سارا پھر وہ بن گیا خون کا لوتھڑا حالانکہ تن خون کا لوتھڑا خون منجمد فخالہ کا پھر خدا نے اس کو دوسری صورت کا بنا دیا فسوا پھر اس کے تمام جوڑ بند بند ایک ایک عضو ایک ایک جوڑ درست کیے خدا نے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی پھر آخر کار اس انسان کی دو قسمیں ہو کر دیں ایک مرد عورت کیا وہ خدا جس نے انسان کو ابتدان بنایا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے اب تھک گیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا وہ پھر اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا اس سے بال پرس نہیں کرے گا مردے کو زندہ کرے گا اس سے بال پرس کرے گا ٹھیک ہے جی یہ پہلا فصل ہو گیا جی اب دوسرا فصل انسان قیامت کا منکر تجھے چاہیے تھا اپنی پیدائش میں تدبر کر الم یا منی یمنا سما کان آلا کتن فخالا کا فسو ہوا اسی کی اب دیکھو یہاں نمونے کے طور پر تشریح بیان فرماتے ہیں فی تدبر فی الانفس فی اثبات الحشر ما بیان الامور سجد الخلق پیدا کرنے کا نمونہ بتا رہا ہے خدا کا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا حل جو ہے نا بمعنی قضا ہے اور حل کا اصل معنی ہوتا ہی قضا ہے حل کا اصل معنی ہوتا ہی قضا ہے اصل معنی شرجامی نے لکھا ہے شرجامی سب ابھی بتا دوں 117 صفحہ صفحہ 117 اور جو ترتیب نظامی یا مجیدی وغیرہ ہے چھپی ہوئی ہاں جو لمبی ترتیب والی شرجامی صفحہ 117 پہ لکھا ہوا ہے لئنہو یعنی حل بمعنی قد فی الاصل اصل واضح نے اس کو وضع جو کیا ہے لغت والوں نے قد کو حل کو قد کے معنی میں وضع کیا ہے اور جہاں آتا ہے نا کیا اصل وہاں حملہ مقدر ہوتا ہے آ قد آ حل یوں ہوتا ہے آ حل اتا حل انسان ہے ہاں یوں کر کے یعنی جہاں کہیں قد آ جائے استفام کے لیے حل وہ استفام اصل میں میں نے اس کا قد کہیں ہوتا ہے اوپر حملہ استفام کا مقدر ہوتا ہے ہاں یہ شجام والے نے کہا ہاں فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں پکی بات ہے یقیناً نو انسان الانسان سے الف لام جنسی الف لام جنسی نو انسان پر اتنے بڑے وسیع زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ تھا جو قابل ذکر ہوتا مذکورا نہ کوئی ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا جب تھا ہی نہیں تو ذکر کیا اس بات کا مناظرہ ہو رہا تھا مولانا خدا بھائی صاحب کا اور رام چندر کا ان کے مندر میں تو وہ یہی یاد کرے بار بار انسان تو تھا مگر اس کا ذکر نہیں تھا قابل ذکر نہیں تھا انسان تو تھا شہر تو تھا کیونکہ نبی آئی ہوئی ہے مقید پر مطلب اور مقید موری جی اپنے طالب علم کو سنا لیتے ہو یار ہم زندہ کھڑا ہے ہاں یہاں تم مجھے منواؤ تو جب مانو نا, تمہیں استاد جب مانو, میں تمہیں استاد نہیں مانتا. ہاں میرے سامنے بات کرو جواب دو. حالانکہ یہ کہہ رہا استاد دنیا جو سمجھ بیٹھا تھا وہ غلط تھا. خود متول والے اور مسلمان والے خود لکھتے ہیں, یہ کوئی قاعدہ نہیں, یہ اپنے مقامات پر ہوتا ہے. ماں قبل ماں بعد کو دیکھ کر کے, کلام کے سباقیات کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے. یہاں نبی جو ہے نا مقید کی ہے, یہاں نبی مقید کی نہیں صرف قید کیا ہے. اس کے لیے تو محاورات دیکھنے پڑتے ہیں اور کلام کا سباقیات دیکھنا پڑتا ہے, مگر وہ کہاں جو اسے یہ بات پتہ نہیں پڑتی. ہاں جی, کہ کوئی چیز ہوتی تو اس کا کوئی ذکر کرتا, جب ہے ہی نہیں تو ذکر اس کا کیا چلے, یہ مطلب ہے اس کا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے خود ہی اس انسان کو, ہم نے خود ہی اس انسان کو ایک ایسے نطفے سے بنایا جو امشاج, جو اجزاء مختلف سے مرکب تھا. امشاج مختلف اجزاء سے مرکب تھا. نبتلیہ جسے ہم مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں. بلا یبلو ایک معنی, مختلف حالتوں میں پلٹتے رہے. من نطفتن ثم من علقۃ ثم من مضغۃ ونقیر الیہا مما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک معنی نبتلیہ کا معنی سمجھ گئے ہو, مختلف حالتوں میں پلٹتے رہے. دوسرا معنی, اس غرض کے لیے انسان کو ہم نے بنایا, نب طریقے اس کو آزمائے, اس کو آزمائے. اور پتھر کو کیا آزمایا جاتا ہے؟ آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے حالات تو ہونے چاہیے کہ وہ آزمائش میں کامیاب اور ناکام پھر لگ جائے. فرمایا فجعلنا سمیعا بصیرا, اسی واسطے کر کے ہم نے اس کو صاحب سما اور صاحب بصر بنایا. صاحب سما یعنی سننے کی طاقت اس کو دی, دیکھنے کی طاقت اس کو دی, یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے. یہاں اس مقام پر یہ مانا کریں گے, یعنی متصف ساتھ وسے سما کے, متصف ساتھ وسے بصر کے. یہ مانا نہیں ہے کہ استغراقی مانا ہو, سب کچھ سننے والا, سب کو دیکھنے والا, یہ مانا نہیں. یہاں یہ او منزل بمنزلۃ اللازم پڑا ہوا ہے کہ نا متول و مستثر معنی میں فعل متعدی ہوتا ہے, اس کو کبھی کبھی منزل بمنزلۃ اللازم قرار دیا جاتا ہے. یہ بحث لازم ہے. اب میں اس کا یہ ہوگا, یہاں تک کہ اس کو ہم نے کانوں والا بنایا, آنکھوں والا بنایا, یہ مانا ہے اس کا. اس بھی بصیر جو خدا کی صفت ہے وہ نہیں. یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں خبیث لوگ ہمیں, ہے جی. اور جس نے مسلمانی مطلب نہ پڑی اسے بیچارے کو کیا پتا, اور لوگ بھول جاتے ہیں. ہمارے علماء اس بات کی تشریح کرتے ہیں, شکر الحمدللہ, معنی آگے رکھ دیتے ہیں. علم معنی اور علم متول کا اور مسلمانی کا رکھو پڑھو, ہے کہ نا. خیر مقدمی ہے, تب یوں سے منظر کر لا دے کبھی ایسا, یعنی قطع نظر اس سے کہ کسی کوئی مقبول اس کا ہے کہ کوئی نہ, مقبول کا لحاظ نہیں. یعنی صاحب سما صاحب پسند, اس کو بصیرت والا بنایا, اس کو آنکھوں والا بنایا, اس کو کانوں والا بنایا, ٹھیک ہے نا جی. ہاں منظر بمنظر. اور ایک ہوتا ہے مقدی, مقدی ہوتا ہے اس میں ایک خاص مضمون معین کی طرف نسبت ہوتی ہے. متول پڑھو, آئے آئے مانی حضرت جی قرآن شریف کے اندر مانی کو دخل دیا نا, بالکل حل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ مانی پڑھتے نہیں, یہ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں, اور متول تو ہم پڑھتے ہی نہیں. ہر کی بات ہے, صرف وہ 176 سال تک بھی لکھی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ خبر ہے. میں پڑھ کے گیا یہاں سے, انی سے پڑھ کے گیا, وہ سارے پوچھا مطلب پڑھیا, پڑھی ہے ساری, پڑھی آپ ہے ساری, پڑھی ساری, پڑھیا لے آئے مطلب ساری پڑھیا. وہ چھوٹی تھی جو آئے 176 سال بتا دی, میں نے تو وہ پڑھی ہے. اب بے وقوع تو کیا کہہ رہے ہیں, ساری پڑھی ہے نا. ہمارا سنتے تک استاد نے آگے میں ساری پڑھا دی, علم معنی بھی, علم بیان بھی, علم بدی بھی, سب پڑھا دیا. ہوں پڑھی ہے تو ہر بہت پڑھی بنا بھی ساری پڑھی آ, یہ ساری پڑھی ہے کتنے ساری پڑھی آ, دونوں چلتے ہیں مسری چاپ ساری پڑی میں مطلب پکڑی اٹک پڑی ہے ساری تین جنتے ہیں میرے پاس ہے کچھ انتظار کیا تھی میں نے پھر بھی کتاب سنت بھی آ گئی تو اجماع بھی آ گیا قیاس بھی آ گیا تھا ساری پڑھائی اچھا ہوں کتابیں پوری ہو یہاں تیریاں ہمیں کوئی نہیں پوری ہم لوگ یہ گنجا گنجا پڑھتے ہیں حضرت جی تو گنجے مولوی بنتے ہیں ہاں جی وہ ہمارے گنج پر پھر مارتے ہیں پھر ہمیں ہوتی تکلیف ہو اب ہمیں آگے کچھ کر نہیں سکتے روتے رہتے ہیں ہمیں گنجا مولوی نہیں ہونا چاہیے باقاعدہ پورا مولوی ہونا چاہیے کانا مولوی نہ بنو کانے مولوی نہ بنو ہاں ایک آنکھ ہے ایک آنکھ کوئی نہیں واضح کر کے مکمل علم پڑھو تب تو بات آئے ان شاء اللہ یہ جو مکمل اگر تم صحیح پڑھ لو نا ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو بجا لو جائے رضی حضرت صاحب پڑھاتے تھے سب کا تصل بھی پڑھیے سب کا میرے پاس رضی تھی نہیں استاد کہتے تھے کہ میں کیا کروں رضی ہے نہیں تو پڑھا جائے گا رضی ملتی نہیں تھی اب رضی عرب میں چھپی ہے مصر میں چھپی ہے بیروت میں چھپی ہے اب مدرسے میں رکھی ہے جی اب کون پڑھائے بھائی بڑی ساری کتاب ہوئی جی رضی فتاوا ہے نا آپ کا رضی فتاوا ہے نا آپ کا اندازہ لگاؤ رضی حضرت صاحب پاس رکھتے تھے جو مسئلہ آپ کو رضی میں سے دکھاتے تھے یہ دیکھو رضی کا کھانا یہ دیکھو رضی کا کھانا رضی بے شک ہوئے تو شیعہ ہے مگر نہ کے اندر یہ تو ایک عام بات ہوئی نہیں نہ کے اندر جو وہ بات کہتا ہے اسے سنت پکڑی جاتی ہے جیسے سبق شری متضری تو ہوا ہے نا مگر جب وہ مانی کے اندر یا نہ کے اندر بات کرتا ہے تو اسے مانتے بھی نہیں مانتے ہاں اس واسطے کر کے ان لوگوں کی باتیں جو ہے نا ان حلول میں مانی جاتی ہیں ان حلول میں مانی جاتی ہیں اگرچہ وہ قرآن میں کچھ توجیہ کرتے پھرے اور لٹکتے پھرے وہ ان میں ہم نہیں مانی کی بات ہے ہاں تمہارا قانون کیا ہے ہم اسی قانون کے ساتھ وہی ان سے ہتھیار لے کر کے انہیں کو مارتے ہیں جناب یہ تمہارا اپنا قانون ہے بنایا ہوا بتایا ہوا اور اس کو قرآن میں لگا ہوتا اس کو لگتا ہے خدا کے مطلب یہ ہتھیار ہمیں بڑا کام آیا ہے غیروں کا بنا ہوا ان کا سمجھا ہوا ہے جی مگر کام ہمارے آتا ہے میں کل اللہ تعالیٰ ہے جی انہیں کے خلاف انہیں کے خلاف ہم بیان کرتے ہیں کہتے دیکھ لو کہاں جا رہے ہو اللہ اکبر فجاننا ہو سنگم بصیرہ کا معنی آپ سمجھ گئے ہو وہ معنی نہ کرنا جو تم کرتے ہو کہ اللہ بھی ہو سمیع البصیر ہے تو انسان بھی سمیع بصیر ہے حضور پاک بھی سمیع بصیر ہے اور جیسے میں نے وہاں سورت بنی اسرائیل میں شروع بتایا تھا یہاں ہے فیل متعدی منزل و منزل تر لازم سمجھے او بابا متعلق عادل فیل بابا حوال متعلق عادل فیل وہ آپ نے مسلمانی میں تو پڑھا ہے نا اگرچہ وہاں نہ پڑھا ہو مکمل نہ پڑھی ہو اتنی مگر مسلمانی میں تو آپ نے پڑھائی ہے نا اس چیز کو سامنے رکھو انشاءاللہ تعالیٰ کا حال ہو جائے گا یعنی کر دیا ہم نے اس کو صاحب سما کر دیا ہم نے اس کو صاحب بصر صاحب بصارت اور صاحب بصیرت دونوں ہو سکتے ہیں جی خدا نے سمجھ دیا ہے خدا نے توفیق دیے سننے کی خدا نے توفیق دیے دیکھنے کی اب دیکھ بھال کے اب سمجھو نا حق باطل کو ہاں انا ہدینا سبیلا پھر ہم نے اس کو دین کا راستہ دکھایا کس طرح دین کا راستہ دکھایا بذریعہ عقل کے بذریعہ نبی کے بذریعہ کتاب کے یہ تین چیزیں ہو گئی اللہ نے نبی بھیجا کتاب اتاری عقل دی سمجھ دی ٹھیک ہے نا جی ہاں انا ہدیناہ سبیلا ہم نے اس کو الصراط المستقیم توحید کا مسئلہ ہم نے ان کو سمجھایا کہ ان کی طرف رسول بھیجا ان کی طرف کتاب بھیجی ان کو سمجھ دی تو سمجھ سے کام لو ٹھیک ہے انا ہدیناہ سبیلا آگے اس کی مرضی آگے اس کا اختیار خدا نے مجبور ہوا بچے کی طرح بھی نہیں بنایا اما شاکرا و اما کفورا اب وہ دو قسم کے آدمی ہو گئے یا ہو گئے شکر گزار خدا کا خدا کی نعمت کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہے بصورت ہو توحید کے وہ مسلم ہو گیا یا نا شاکرا ہے جی بے قدرہ وہ کون بن گیا وہ کافر ہو گیا. اس نے کوئی قدر نہیں کی خدا کی اس نعمت کی, نہ رسول کی قدر کی, نہ اس نے کتاب کی قدر کی, نہ اس نے اپنی سمجھ کی قدر کی. شکر اللہ نے مجھے سمجھ دیا, سمجھ سے کام لو. اور جو ناقدری کرتے ہیں نا ان کا حال سن لو. میں نے تو دی تھی, سمجھ بھی دی تھی, رسول بھی بھیجا, کتاب بھی دی تھی, ان میں ناقدری کی, جو ناقدری کرے ان کا سن لو کہ انجام کیا ہوگا, کہ انجام کارن. ہاں, ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توک اور دوزختی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. دہکتی آگ او شولے مارتی ہوئی. ہاں, کفور کے ساتھ کافی کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. لفظ سے غیر متوجہ جی, بالکل فرمایا ان آدن کافی نسل لال سیلا ان لبنان یشرب من کاسر کان میں ساجوا کافورا. البتہ نیکو کار آخرت میں ایسی شراب کی جام پیئیں گے, کاس کہتے ہیں جو پر ہو, لبریز, جو لبریز نہ ہو وہ کاس نہیں کہلاتا. کانوں میں جو ہے کافورا, پانی کی آمیزش ہوگی, کافور کے پانی کی آمیزش ہوگی اس میں, مزاج یعنی جو ملاوٹ. کافور کا پانی کہاں سے, کوئی وہاں درخت ہوگا یا وہاں کوئی دریا ہوگا, وہ کافور کا پانی کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں آئینن کافور کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا, یہ شراب بہار عباد اللہ, یہ بہار میں نہ منہا ہے بابا میں نہ مینا, اللہ کے خاص بندے اس پانی سے پیئیں گے. کہ حجر نہ تفجیرا, جہاں چاہیں گے اس چشمے کو بہا کے لے جائیں گے. ہم جاتے ہیں کہ چشمہ تو وہ ہے, اب یہاں میرا کوٹا ہے, یہاں آ جا, یہیں بیٹھا بیٹھا پانی پیتا رہا, تو وہاں سے یوں لکیر کھینچے لے لے لے لے, کسی مارنے کی ضرورت ہی کوئی, بھائی یوں لکیر کھینچے پیچھے پیچھے پانی آ رہا, گھر کون جا, جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھ جا, ہم نہیں پیتے رہو. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں, جو خدا کے نام کی انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے, غیر اللہ کی نہیں نظر, نظر خدا کی. ہاں, یہ خواب یومن کان شروع مستطیرا, قیامت سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت عام ہوگی اور سب طرف پھیلی ہوئی ہوگی, مستطیر. اور جس طریقے سے کہ ایک مستطیر ہوتا ہے, ایک مستویر ہوتا ہے, مستطیل ہوتا ہے, مستطیل مصیبت جو ہے نا وہ سب کو پھیلے گی, سب کا اپنا کوئی نہ بچے کا, وہاں یوں لمبا اوپر کو ہوتا ہے, مستطیل یوں پھیلا ہوا ہوتا ہے, ادھر ادھر پھیل گیا, دائیں بائیں پھیل گیا, مستطیل نکل گیا. ہاں جی, وہ یوں تین تمام آلہ ہوتی مسکین واسیرا, اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت کے خلاب میں نے ماں جی ماں حبت تو آنے بس احتیاج ہی رہے, وہ کھلاتے ہیں خلاحبی ہی باوجود محبت کی اس کے اور باوجود رغبت کی اس کے ساتھ, باوجود ہو احتیاجی کے اس کی طرف ہو, بندہ محتاج ہے, اس کو کھانا تو ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, باوجود اس بات کے پھر بھی کھلاتے ہیں, اپنی نہیں فکر کرتے, پھر بھی کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں, اور ان کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں, اور ان کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں, یقولون انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم تو تم کو محض اللہ کی رضا جوئی کی غرض سے کھانا کھلاتے ہیں, محض اللہ راضی ہو جائے بس, اس وقت ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہم تم سے کسی بدلے کے خواہش مند نہیں ہے, کہ میں نے تو تمہیں کھانا کھلایا تم میری خدمت کرو, پھر آؤں تو لوٹا بھر دو, وضو کرا دو, نہ نہ نہ نہ کوئی بدلہ لینا مقصد ہے, اللہ کی رضا. آگے فرمایا ولا شکورا, نہ ہم یہ چاہتے ہیں تم ہمارا شکریہ ادا کرے, شکریہ جی, تھینک یو, تھینک یو, نہیں نہیں یہاں تھینک یو تھینک یو کوئی نہیں. ان لفافوں میں ربنا یومنا بوسا قمطریرا, ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت ترشرو اور نہایت سخت ہوگا. کہ اس نے اپنے ترشرو کر رکھا ہے, مچھر چار رکھا ہے, یہ لحاظ غصے والا ہے. اس دن جانا سخت ہوگا گویا کہ اس دن تو غصہ آ رہا ہے. اس دن میں جو معاملہ کرنے والے فرشتے ہیں یا خدا, ان کو تو غصہ آئے گا نا جی. تو اب نسبت کی گئی اس دن کی طرح کہ دن کو ترشرو ہے, دن کو غصہ آ رہا ہے جی. اس لحاظ وجہ سے لیل ہو قائم ہونا و نہار ہو سائم ہونا, وہی حساب ہے نا جی. مختصر معنی یاد کرو. اچھا جی, ان رکھا میں بنا یوم آبھوشن کم تبھی بہت سخت ہوگا. فوقاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم, ایسے لوگوں کو اللہ اس دن کی سختی سے بچائے گا. ایسے لوگوں کو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, نہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو, نہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے لوٹا مار دیو. فوقاہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم, ایسے لوگوں کو اللہ اس دن کی سختی سے بچائے گا. ولقاہم نظرتہ وسرورا, لقاہم اے آتاہم, اللہ ان کو تازہ ہوئی مسرت خوش وقتی سے بہرہ مند فرمائے گا, دے گا ان کو تازہ ہوئی, ان کا منہ تازہ ہوگا, خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا, متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اور ان کو اس میں صبر و استقلال کے سلے میں جنت اور رشمی نباس دا فرمائے گا. ان کی حالت یہ ہوگی کہ اس جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, اس جنت میں نہ سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاری کی ٹھیک ٹھیک ہوگا. بالکل سردی لگتی ہے, دادوں داد لگتے ہیں, کرتا ہے بندہ, وہ وہاں نہیں ہوگی. ٹھنڈک جاڑے کی ٹھنڈک ٹھہر کھاڈو ٹھنڈ تو یہ وکری کا ڈاٹا دانیت نال لالو ہے بدل کتب لینا, جنت کے درختوں کے سائے ان کے جھکے ہوئے ہوں گے. دانیتن جھکے ہوئے ہوں گے. وہ ذللت کتب تذلیلا, ان کے پھل کتب توڑے ہوئے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے, ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے, نرم کر دیے جائیں گے. جہاں سمجھ گیا یوں پھل ڈال وہ یوں کیا ہاتھ میں آ گیا, توڑنا نہیں پڑتا, دوڑ لگا لگا کتنے دیجیے الگ کرو جی, نہیں یوں کیا ہاتھ میں آ گیا. کمال ہے کہ نہیں, وہی تو آپ والے یہاں تو کیڑا بھی ہو جاتا ہے, وہاں کیڑا میرا نہیں ہوگا. تو کیڑا ہوتا ہے اس کی دنیا کمزور ہو جاتی ہے, پھر وہ ہوا چلتی ہے تو ساتھ ٹکراتی ہے تو نیچے گر گیا. وہاں یہ بات نہیں ہوگی, کیڑا بھی نہیں ہوگا. اچھا تو جو کیڑے والا نہ ہو اس کو توڑے سے پہلے زور لگانا پڑتا ہے, ڈنڈی سے الگ نہیں ہوتا پھال, زور لگا کے پھر کبھی چاقو کاٹنے جاتے ہیں, وہاں چاقو کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ چک کافی ہے. چک مارو. ہاں وہی تو آپ والے کان کباری, ان لوگوں پر چاندی کے برتن ہوں گے, شیشے کے اب ہوئے یہ پیش کیے جائیں گے. کباری رم ان فضت, وہ شیشے چاندی کی طرح شفاف ہوں گے, ہوئے بھی شیشہ ہوئے بھی چاندی, چاندی میں سے تو آگے باہر نظر نہیں جاتی, شیشے میں سے پار نظر تو جاتی ہے مگر سفید نہیں ہوتی, شفاف نہیں ہوتا. اور شفاف ہوتا ہے سفید نہیں ہوتا, پار نظر تو گئی مگر سفید نہیں ہوتا, اسے کچھ میلا پن نہیں ہوتا. بہ نسبت چاندی کے, چاندی سفید جتنی کی سفید ہوتی ہے, مگر چاندی ہو تو پار نظر نہیں جاتی. وہ ایسے پیالے ہوں گے حضرت جی کہ سفید شفاف ہونے کے لحاظ سے چاندی اور کیا ہے شیشہ آئینہ شیشہ, یہ شفاف ہونے کے لحاظ سے نہایت درجے کے سفید ہونے کے لحاظ سے چاندی. جو شفافی دیکھو تو پھر تو ہے پار نظر جاتی ہے, جو سفیدی کو دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے چاندی کیا. یہ چیز وہیں کے ساتھ مختص ہے, یہاں دنیا میں ایسی چیز ہم نے نظر نہیں آئی, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ خدا نے یہ جنتیوں کے لیے یہ چیز رکھ رکھی ہے, ان کے لیے خاص ہے. اللہم اجعلنا من آلہ قدروا تقدیرا, بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا تاکہ جب ریز بھی ہو نیچے نہ گرے, جب جائے آگے لے جائیں نوکر وہ جبلدان ہوں گے وہ لے جائیں گے, جب ریز بھی ہوگا ذرا سی جگہ خالی نہیں ہوگی تو یہاں اگر لے کے جائیں تو نیچے گرتا چلا جائے گا, وہاں گرے گا بھی نہیں, وہاں جب ریز بھی ہوگا اور منہ کھلا لگا لو بس پی لو. مرضی کی بات ہے, وہاں تو مرضی ہے اپنی, یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی, یہاں خدا کی مرضی کے مطابق کام کرو گے وہاں تمہاری مرضی چلے گی, جیسے تم کہو گے ایسے ٹھیک ہے. تم چاہو گے جی وہ اس کا چشمہ یہاں میرے گھر میں آ جائے بہت اچھے گا, اور یہاں کہو گے جی پیالے آ جائیں لڑکی آ جائے پیالے بھرے ہوئے آئے بہت اچھے جو لڑکے آ رہے ہیں, جیسا دل میں خیال آئے گا نا جی خدا کہے گا تمہاری مرضی جیسے تم چاہتے ہو اسی طرح ہو جائے گا. یہ موت کرو ایسا کرو اللہ مجھ کو نہیں آکاسن کا مزاج آسن جبیلا نیز ان کو وہاں ایسی شراب کی جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی, سونٹ کی آمیزش ہوگی, یہ ادرک ہوتی ہے نا ایک قسم, وہی سونٹ بھی اسی ادرک کی قسم ہوتی ہے سوکھی ہوئی, آج اس طریقے سے کھجوریں ہوتی ہیں نا چھوارے ہوتے ہیں چھوارے میں کھجوروں کی قسم ہے مگر وہ سوکھے ہو جاتے ہیں, ایک کشمش ہوتی ہے تو ایک انگور ہوتے ہیں کہ نا انگور وہ بھی اسی قسم ہی ہے نہیں مگر وہ خشک ہو کر کے تو وہ یہ ہو جاتے ہیں بڑے مزیدار ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ جو ہے نا شتروت اور تازہ تازہ ہوتے ہیں تو ان کا اور مزہ ہوتا ہے, جب خشک ہو جاتے ہیں پٹھان لے آتے ہیں کہیں کبھی کبھی یہاں ہے نہیں اوہ ہو سبحان اللہ اتنا مزیدار ہوتا ہے تو وہ جنت کے جو شتروت ہوں گے یہ تو ان کے مقابلے میں سوال سبھی نہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے توحید پر کرے سب کا. وہی اس کو نہیں آکاسن کا نویزا جو آسن جمیلا جس نے سونٹ کی آمیزش ہو کے ادرک ہوتی ہے نا ادرک تو یہ ادرک کی قسم ہے جو سونٹ بن جاتی ہے سوکھی ہو جاتی ہے مگر اس کو جس وقت تھالے میں ڈالتے ہیں ایک ادرک ہوتا ہے وہاں جب یہ آمیزش کی سونٹ کی ہوگی سبحان اللہ کیا لطف ہوگا سونٹ میں جنت ہی. مخاطب اگر تم ان لڑکوں کو دیکھے تو تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھے ادھر سے موتی جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے جس طرح وہاں دیکھا جی وہ پانی ڈالتے ہیں نا جی حرم شریف کے اندر پانی ڈالتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو جس کا سوائی ہوئی بچے چلے جاتے ہیں نہیں یار تو کسی لکڑی ہوتی ہے تو آگے یوں کر کے چلو نہیں بھائی ایک آدمی پانی ڈالا پانی کی آواز ہے جلدی کیا جاتا ہے اور کسی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ اس کو اڑ رہے ہیں یوں نہیں پہ یوں نہیں رکھتے اوپر نیچے ہو نا سوری ہو جا رہے ہیں یعنی یہ جو اتنا یہ سب ہے نا فاصلہ یہ تو بالکل تھوڑا سا ہے نا جی بڑا لمبا فاصلہ جی تو یہ فاصلہ اگر دیکھو گے یہ ساری کی ساری صفائی آدھے منٹ میں سے بھی کم ہو جائے گی آدھے منٹ سے بھی کم ہو جائے گی یہ ساری صفائی یہ سارے مسجد وہ بہت بڑا حرم ہے جی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں حج کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں جی اور صفائی ہر فٹ کر رہے ہیں ایسا کرتے تو آپ بھی ہو رہا ہے صفائی بھی ہو رہی ہے لکڑی نا رسی لا کے ایک کونے سے لا کے تھوڑا سا یوں ہی وقت گزرتا ہے وہ خالی آپ طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں باقاعدہ پھر دوسری جگہ لگے رسی لگا دیں گے ہے نہیں وہ بھی کچھ آدھے ایک منٹ ہی خطر ہوتا ہے وہ بھی صاف پھر چاروں طرف اس طرح ایک منٹ دو منٹ انسان حیران ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو کرتے والا حساب بنا ہوا ہے وہ نوکری جو ہے نا میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ, بشرطے کہ وہاں ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو ہے جی, اور نمازوں کے پابند ہوں. اکثر ایسے ہیں ہمارے پنجاب کے علاقے میں, کوئی سیال کوٹ کا ہے, کوئی کیمل پور کا ہے, اللہ اکبر. ملکن کبیرا, جب تو وہاں دیکھے گا تو بکثرت نعمتیں, بہت بڑی سلطنت دیکھے گا. ان جنتیوں کا اوپر کا لباس باریک ریشم سبز کپڑے اور موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے, خضرون ہرے رنگ کے, ہرا لباس ہوگا, سنجیدہ ہوگا. وہاں یہاں حضور نے سنا تم سفید لباس میں ریشم نہ پہنو, وہاں ریشم پہنیں گے. جس نے یہاں ریشم پہن لیا نا, وہاں اس کو کوئی نصیبہ نہیں ملے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہاں کا سبز لباس ہے جنت کا, تو ہم بھی یہاں سبز لباس پہنیں گے. یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, سبز لباس ہو جنتیوں کا سبز لباس ہے, ہم بھی یہاں جنتیوں کا لباس پہنیں گے. تو جنتیوں کا لباس تو ریشم بھی ہے, تم ریشم پہنو. حضور نے منع فرمایا, وہ کہتے ہیں وہاں تو منع فرمایا, یہاں سبز لباس پہننے سے منع فرمایا. میں نے تو نہیں فرمایا, حضرت سہیل نے بات کی تو دی ہے, اب خود سمجھ لو. خود سہیل پہنتے تھے, حضرت خود سہیل نے بات پہنتے تھے, پگڑی بھی سہیل پہنتے تھے. وہ ایک دفعہ ایک دو دفعہ آپ نے کالی پگڑی استعمال, کالی بھی نہیں تھی خالص کالی نا, کالی دھاریاں تھی. چنانچہ جس وقت تشریف لے گئے نا فتح مکہ کے موقع پر, وہاں وہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ میں افرتا خود سر کے اوپر, اس کے اوپر آپ نے پگڑی کالے رنگ کی پہنی ہوئی تھی. کالے کا مطلب یہ ہے کالیاں دھاریاں تھیں اس کی, جس طرح ہمارے جمیع علماء اسلام کا گولی ڈنڈا, اس کی تاریخ حضرت مولانا احمد سعید صاحب صاحبان ہند رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی بیان فرمائی تھی کہ ہمارا یہ کہاں سے یہ جھنڈا ہم نے نکالا ہے. ہمارے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا تھا نا جی, وہ ان کا نمیر کیتا جس طرح ہوتا ہے سیاہ سفید اس کا رنگ ہوتا ہے, یہ اس طرح ان کا جھنڈا تھا. اس بات سے ہم نے وہاں سے یہ جھنڈا حاصل کیا ہے. یہ ہم نے تاریخ بیان کی تھی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر. حضور پاک نے پگڑی باندھی ہے, پگڑی سے نیچے چوپی بھی رکھی ہے, سمجھے نا, دھوتی بدی ہے. بالکل ٹھیک, میں یہ سوال کیتا تھا استاد, میں نے کہا استاد جی سنت طریقہ تو میرا چادر ہوئی نا, حضور سے چادر پہنی ہے, شروعات تو نہیں نا پہنی, چادر پہنی نا. استاد نے مذاق ہی بنا لیا, حضور نے چادر پہنی ہے, چادر پہنی ہے, چادر پہنی ہے, چل چل کر کہیں کا چلو پڑھو. جواب نہیں دیا, چادر پہنی ہے, چادر پہنی ہے, پہنی ہے, چل چل کہیں کا پڑھو. جی اگلی بار شروع کرا دی, تم کر کے کیا کہہ رہا ہے, خریدی نہیں اپنے خانہ واسطے کر خریدی نے, یہ اتنا ہے. جواب نہیں تو میں بھی پڑی ہوا, میں ہی غلطی تھی, بولی نہیں تھا سمانا میں جی انجے ممکن ہے کہ میں غلطی تھی, ہوں تو سال میں بہت کہہ دیتے سر خاموشی روز ہے, میں پھر خاموشی میں اس قسم کا آدمی ہوں جو گزارا جو نوٹ تو کر سکی میں نے اگ موڑا اپنی قسم کو دیتے ہوئے گھر تھا سال میں آئے گا رہے بھائی. ہوں یہ کیوں ہے جو بیان فرما دیتی ہوں نا سبحان اللہ سر آنکھوں پر, جو نہ بیان فرمائی کسی اور موقع پر کوئی موقع مل گیا عرض کر دی, جو انہوں نے جواب دے دیا تو سبحان اللہ, پیسے کس نے دیا تو خاموش ہو گیا. میں اتنے زور نہیں دیا کرتا تھا, میری اپنی طبیعت اپنا مزاج, اب بھی کوئی مزاج میں اگر کوئی بات کہہ دے میں نا میں اس کے سامنے پھر خاموش ہو جاؤں, حالانکہ مجھے ان سے اتفاق نہ ہو, اتفاق نہیں مجھے, مگر بڑے آدمی ایک بات کہہ دی ہے جی, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بات ہو, چلو اپنی تحقیق پھر اور کر لوں گا, دوبارہ پھر کر دوں تحقیق, دوبارہ تحقیق میں جب معلوم ہو جائے غلط ہے پھر کہتا ہوں غلط نہیں, پھر میں نہیں کہتا صحیح ہے. یہ بال بڑا ہی آدمی کا ہے کیونکہ بڑے نہیں جھوکتے, پھر اپنی تحقیق کرتا ہوں, اپنی تحقیق کرنے کے بعد پھر میں ایک موقع پکا اختیار کر لیتا ہوں. مطلب یہ ہے وہ سبز لباس خوبصورت ہوگا, بہت خوبصورت ہوگا خوبصورتی کے لحاظ سے, سبز ہوگا پھر ریشم ہوگا نرمی میں, نرم ایسا ہوگا ملائم ایسا ہوگا پھر ریشم ہوتا ہے, اور پھر سبز رنگ کا ہوگا چمکے گا خوب اور اچھا لگے گا. ہاں وحلو صابر امین فضا, ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. چاندنی میں تو چاندی کا کنگن کوئی بھی نہیں پہنتا کیونکہ رواج نہیں رہی یہاں, رواج نہیں. مگر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تو پہنتے تھے. فلولا ان کی علیہ اسویرت من ذہبین, کیونکہ فرعون کو دیکھتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے تھے, ہیں جی, تو ان کے تو کنگن ہوتے ہیں. بلکہ وہ داڑھی میں یہاں وہ موتی لگا رکھتا تھا, داڑھی میں موتی لگے ہوئے, یہ بھی تھا. مطلب یہ ایسی چیزیں ان کی پسندیدہ تھی نا. اب وہ چونکہ ہمارا یہ معاشرہ نہیں رہا, اس میں یہ چیزیں نہیں اس اچھی نہیں لگتی, بلکہ اب چادر اچھی نہیں لگتی, اب شلوار ہی اچھی لگتی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جٹ ہے, چادر باندھا, پٹکا باندھا, ہے نہیں, یہ جتا رہا بھی ہے. مجھے مولوی کو نہیں سمجھتا, ٹھیک اچھا ہے, ہاں اچھا ہے, اچھا تو شلوار اچھی لگتی ہے. اچھا اب وہ ہیں جن کو آپ کی شلوار اور قمیض بھی اچھی نہیں لگتی, وہ گھٹنا اچھا لگتا ہے. بہترین لباس پہن کے آؤ جو خدا نے فرمایا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس استعمال فرمایا ہے وہ لباس بہترین لباس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دونوں کے ساتھ ہی رکھے. وحلوا صابر من فضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا, ان کا رب ان کو شراب طہور یا نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. نہایت پاکیزہ شراب, پاکیزہ کس سے ہوگا؟ سردردی سے پاکیزہ, بکواس سے پاکیزہ, اچھی باتیں ہوں گی, سلامن سلامن کہیں گے, وہاں سے سردردی نہیں ہوگی, پاگل نہیں ہو جائے گا بندہ, ہوش آواز سے کھو نہ بیٹھے گا, ٹھیک ٹھاک رہیں گے. پیوں ہوگا, پیوں شراب, میں نے پیوں پینے کی چیز ہے, رسی بھی شراب ہے, دودھ بھی شراب ہے, پانی بھی شراب ہے, شراب میں نے پینے کی چیز ہے. مایو شراب ہو تو آم میں نے مایو تو آم ہو, شراب میں نے مایو شراب ہو, لباس میں نے مایو لباس ہو, ہیں جہاں بھی یہی لگایا ہے جی, وہ بہتر لگی گی جو چیز اچھی لگتی ہوگی نا وہی خدا نے مشغولا. جنتیوں کو کہا جائے گا یہ سب نعمتیں تمہارا سرا ہے محنت کا, تمہاری محنت مقبول ہوئی, مشکورا نہ ہو. انا نزلنا علیک القرآن تنزیلا, ہم نے جس طرح سمجھانے کے لیے پیدائش کا نمونہ بتایا ہے, لکھو, ہم نے جس طرح سمجھانے کے لیے پیدائش کا نمونہ بتایا ہے, اسی طرح نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, باقی قرآن بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانے کے لیے اتارا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اسی طرح باقی قرآن بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانے کے لیے اتارا ہے. اب بھی کافر نہ مانے اور ضد کریں اور مخول کریں, اب بھی کافر اگر نہ مانے ضد کریں مخول کریں تو حسب الحکم ربک, تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کے حکم کی انتظار میں صبر کیے بیٹھے رہو. ولا تطع منہم آثماً او کفورا, لوگوں میں سے کسی بدکار نہ قدر شناس کا کہا نہ ماننا. اصل میں دوسروں کو بھی تسلی صحابہ کو بھی دی جا رہی ہے نا, خطاب تو حضور سے آیا ہے مگر صحابہ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ طرح طرح کی تمہارے ساتھ مخول کریں گے, مذاق کریں گے, ٹچکرا کریں گے, پنجابی زبان ٹچکرا کریں گے, بالکل پرواہ نہ کرو, میرا حکم آئے گا بھی. ہاں پھر کیا کرنا چاہیے جی, کیا کرنا چاہیے, علاج بتاتا ہوں, علاج بتاتا ہوں تاکہ مصلح ہو جاوے. وہ جو ٹچکرا مخول مذاق کرتے ہیں نا اس کا علاج ہو جائے گا. وہ کیا وز قرسم رب کا بکرا تھا واسیلا, صبح شام اپنے رب کی توحید کا ذکر کرتے رہو, اپنی توحید بیان کرتے جاؤ, توحید بیان کرتے جاؤ صبح شام. ومن اللیل فاسجد لہ, رات کو بھی بدستور صرف اللہ کے آگے سجدے کرتے رہو. وسبحہ لیلاً طویلا, شرک فی عبادت, شرک فی عبادت, شرک فی تصرف, شرک برکتی ہے، شرک فی العلم، جتنی قسمیں شرک کی ہیں ان کی نفی کرتے رہو، اللہ کو شریکوں سے، نائبوں سے، مشیروں سے، معاونوں سے، وزیروں سے، سفیروں سے، نظیروں سے، چھوی کاریوں سے، سب سے پاک کہتے رہو، لفظ تھوڑا سا ہے سب بھی ہو، سب آ گیا سارے قرآن کی بات، انھا اولا یحبون العاجل ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. ہم نے تو مساحت سے معاش و معاد دونوں کا بیان کر دیا ہے، اتنا لفظ کہو نا بیچ میں، ہم نے تو بڑی وضاحت سے معاش و معاد دونوں کا بیان کر دیا ہے، مگر ان ہاؤلائے یہ منکرین قیامت پھر بھی دنیا کو دوست رکھتے ہیں. ہم نے تو دونوں کا فکر کر دیا، دنیا میں یہ حال، آخرت میں یہ حال ہوگا، ماننے والوں کا یہ ہوگا، نہ ماننے والوں کا یہ ہوگا، ہاں جی، معاش اور معاد دونوں کا بیان کر دیا ہے. لیکن یہ منکرین پھر بھی دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور اب ایک بہت بھاری دن کو پیٹ پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، یذرون وراءہم، اپنے پیٹ پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں ایک ایسے دن کو جو بہت بھاری دن ہے، بڑے بھی شرم ہیں، بڑے بھی شرم ہیں. اور دیکھو نحنو خلقناہم، ان کو پیدا تو کیا ہم نے، ان کو پیدا تو کیا ہے ہم نے، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑوں کے بندھن کو مضبوط بھی کیا ہم نے، اور پھر اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم جب چاہیں ان کے بدلے انہی جیسے اور لوگ بھی لے آ سکتے ہیں. تو دوسرے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بڑی بھی شرم ہے، پھر بھی خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں اور دوسروں کو حضرت زمان مشکل کشا سمجھتے ہیں، بڑی بھی شرم ہے. بہرحال ہم نے سمجھانا تھا سمجھا دیا، ہم نے سمجھانا تھا سمجھا دیا. ان ہادی تذکرہ، اس میں کوئی شک نہیں، مندرجہ بالا مضمون، مندرجہ بالا مضمون، بہت بڑی نصیحت ہے. من شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جو منیب بن کر کے چاہے، منیب بن کر کے چاہے تو اتخذ الی ربی سبیلا، اپنے رب تک پہنچنے کا، اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، تو توحید کا قائل ہو جائے. مگر چاہے گا کون، بغیر مشیت ایزدی کے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، بغیر خدا کے چاہنے کے تم لوگ کوئی بات چاہ بھی نہیں سکتے. لہذا خدا کے آگے گڑ گڑاؤ نا، یا اللہ ہمیں توفیق دے، رو اس کے آگے، خدایا ہمیں توفیق دے ہم منیب بن جائیں، خدایا ہمیں سمجھ دے تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، خدایا ہمیں سمجھ دے تاکہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے توحید پر. تو خدا کی طرف گڑ گڑاؤ گے، زاری کرو گے، رو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دے گا. ان اللہ کان علیما حکیما، وہ کہتے ہیں ہم تو جی کرتے ہیں، ہم تو نعبت کرتے ہیں، خدا تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کچھ وہ تم کیا سمجھے ہو، تم ہمیں کہتے رہو مگر خدا جانتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ یہ ہے بڑے علم والا، دل کی باتیں بھی جاننے والا، حکیم الحکمت والا ہے، جسے چاہے یعنی جو منیب ہوگا، چونکہ اس کے دل کو جانتا ہے، منیب ہوگا اسے جو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. لیکن جو ظالم ہوں گے بے شک اوپر اوپر سے کہتے پھرے ہم بڑے منیب ہیں، ہم ضدی نہیں ہیں، ضدی کوئی کہتا ہے میں ضد کر رہا ہوں، کبھی نہیں کہے گا، مگر خدا جانتا ہے ضدی ہے. والظالمین عذابا عذاب علیما، مشرکوں سے ہیں، مشرکوں سرکشوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر ہی رکھا ہے. دہر میں کیا بیان کیا جی، سورت دہر میں اس بات قیامت کے لیے پیدائش کا ذکر بطور نمونے سے بیان ہوا. امرسلات میں اس بات قیامت کے لیے معاندین کو عذاب دینے کا ذکر ہوگا، معاندین کے لیے عذاب دینے کا ذکر ہوگا. پھر اس کے بعد ثابت کیا انما توعدون لواقع. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او ذكرا انما توعدون لواقع. ان ہواؤں کی قسم جو ابتدان معمولی رفتار سے چلائی جاتی ہیں عرفن نرم نرم دل خوش کن, نرم نرم دل خوش کن, معمولی رفتار سے چلائی جاتی ہیں. فل عاصفات عصفن پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں, ہاں سب وہ آندھی بن جاتی ہے اندھیری, پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں. وناشرات نشرن بادلوں کو ابھار کر پہاڑوں کی طرف پھیلا دیتی ہیں, بادلوں کو ابھار پر پھیلا دیتی ہیں, ہاں پہاڑوں کی طرف پھیلا دیتی ہیں, وہاں سے پھر آگے میدانوں میں آتی ہیں. پھل فار کاچ فرکن پھر ان کو پھاڑ کر, پھر ان کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں. پھل ملکیات ذکرن حضرن او نظرن کہ او بمن ہوا ہے, پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خیال ڈالتی ہیں, خدا کا خیال ڈالتی ہیں. یہ خدا کی یاد اس واسطے ہے, یہ خدا کی یاد اس واسطے ہے, عذرن و نذرن تاکہ حجت تمام ہو جائے اور ان لوگوں کو ڈرایا جائے. پتہ لگ جائے کہ خدا تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے, نہ ہوتی تو کیا ہوتا, پھر بادل لے آتا ہے, پھر اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ان کو پھیلا دیتا ہے, الگ الگ کر دیتا ہے, یہ حدت تمام ہو جائے تاکہ, یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پہلے خوابوں کا ہوتا ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے, یہ گویا کہ نرم نرم سلسلہ ابتدا شروع ہو گیا, خوابوں کے بعد پھر وہی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہی اتنی شروع ہو جاتی ہے, پھر فرشتوں میں آتی ہے, پھر فلاں علاقے میں آئی, پہلے آسمان پہ پھر آئی, پھر زمین پہ آئی, پھر پیغمبر پر آئی, پھر پیغمبر سے وہی پھر دوسرے مسلمانوں میں پھیل جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے تاکہ وہی کے ذریعے لوگوں کو دین کا مسئلہ معلوم ہو گیا, اب کوئی عذر باقی نہ رہا, ان کو سمجھا دیا گیا کہ اس وحی کو مان لو, نہ مانو گے تو پھر کام خراب ہوگا. انما توعدون لواقع, یہ سب چیزیں گواہ ہیں اس بات کی, یہ سب چیزیں گواہ ہیں اس بات کی. انما توعدون لواقع, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. اب تو مانتے نہیں ہیں, دیکھو یہاں, اب تو مانتے نہیں ہیں, پھر ایک وہ وقت آئے گا جب مجبوراً مانیں گے, پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ مجبور ہو کے مجبور ہو جائیں گے ماننے پر, پھر وہ وقت آئے گا کہ مجبور ہو جائیں گے ماننے پر. اب تو نہیں مانتے, مگر جبری ایمان قبول نہیں, جبری ایمان مقبول نہیں, اب نہیں مانتے اپنے اختیار سے. ایک وہ وقت آئے گا مجبور ہو جائیں گے ماننے پر, مگر جبری ایمان مقبول نہیں. وہ کب آئے گا کہ ذن نجوم و تو میں ست, جس وقت ستارے مٹا دیے جائیں گے یا ان کا نور ختم, وہی وہ سماؤ بھورے جت, جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے, وہی زل جمال و نوصفت, جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے, وَإِذَا رسول اکے تت, جسے رسولوں کے پیش ہونے کا وقت مقرر کر دیا جائے گا, اکے تت بکے تت, واو تھی کیونکہ مضمون ہے نا شروع میں, اس وقت واو کو حمزے سے بدل کرنا جائز ہے, بکے تت کو اکے تت پڑھنا جائز ہے. جب رسولوں کے پیش ہونے کا وقت مقرر کر دیا جائے گا, فَيَكُونُ مَا يَكُونُ, پھر ہوگا جو کچھ ہوگا, پھر جو کچھ ہونا ہے ہو کے رہے گا, پھر اسے مانو گے, مگر اب ماننے کا فائدہ کوئی, آخر یہ رسولوں کے معاملے میں کس دن کے لیے تاخیر کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تخویف اخروی، تخویف اخروی. ہاں آخر یہ رسولوں کے معاملے میں کس دن کی انتظار، کس دن کی تاخیر کی گئی ہے؟ یوم الفصل آپ کے خدا فرماتا ہے اس معاملے کو فیصلے کے دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے، اس معاملے کو فیصلے کے دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے. وما ادراک ما یوم الفصل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن قیامت، توحید اور رسالت کی تکذیب کرنے والوں کی تباہی ہے. مکذبین مفعول نہیں نہ ذکر کیا گیا، تو ترک ذکر مفعول دلالت کرتا ہے تعمیم پر، ٹھیک ہے نا؟ سارے آ گئے، قیامت، رسول، کتاب، توحید، سب آ گئے. جو تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہوگی. الم نہلک الاولین، استشهاد والترہیب، کیا ہم نے اگلے نافرمان لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر اسی طرح ان پچھلے نافرمان امتوں کو بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلتا کریں گے. کیوں؟ ہمارا اصول ہے کذالک نفعل بالمجرمین، ہمارا اصول ہے کافروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. رہی قیامت، ویل یومئذ للمکذبین، اس روز مکذبین کے لیے بڑی تباہی ہے. استشهاد پیش کیا، اب ترغیب آئی، ہاں جی، او دلیل آئی، دلیل دلیل دلیل دلیل آئی عذاب پر. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، او لوگوں کیا ہم نے تم کو حقیر اور بے قدر پانی سے یعنی منی سے نہیں بنایا؟ پھر ہم نے ابتدا میں، ہاں جی، اس کو تو تم نطفہ تھے نا، ہم نے اس کو نطفے کو ایک مضبوط اور محفوظ مقام میں ایک مقرر اندازے اور وقت تک رکھا. محفوظ مقام کون رہے میں مادر غلط، ہم نے اس کی بناوٹ کا ایک اندازہ ٹھہرایا قدرنا فنعم القادرون، واہ واہ ہیں ہم قدرت والے، واہ واہ ہیں ہم قدرت والے. کیسے اندازہ ٹھہراتے ہیں ہم؟ ویلی مجھے مقدر بھی الحمد للہ جالی لازا کفات اللہ یام وام واتم وجال نازی آر آوازی شام خات واسقیناکم ما انفراتا ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے زمین کو سب کا سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ زندے مردے سب زمین میں سمٹ رہے ہیں، احیان زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، زمین سب کو سمیٹ رہی ہے. زندوں کو کس طرح سمیٹ رہی ہے؟ تکونون بھی احیان، زمین روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، زندہ زندہ لوگ روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں. وہ امواتن تدفنون فیہا امواتن، بخاری شریف، بخاری صفحہ 186، تدفنون فیہا امواتن، جب تم مردے ہوتے ہو تو تمہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو جب مردے ہوتے ہیں زمین میں دفن ہوتا ہے، اور زندے ہوتے ہیں روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اب کہتے ہیں نہیں جی، وہ زندے جو ہوتے ہیں نا وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، مردے زمین کے اوپر ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہیں. آج کل لوگ نہیں ہے کہتے، ہمیں نہیں سنائی دیتا، نہ ہمیں دکھتا ہے، نہ ہم کچھ کرتے ہیں، ہم ہم مرتا ہے. اور جو روئے زمین کے جو کہ قبروں میں ہیں جن کے اجساد مبارکہ ہیں، جی کہتے ہیں جی وہ زندہ ہیں، جی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، آج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتہ بھی دیتے ہیں. آسن فتاوا ملک کا پانچویں جلد میں پوچھ رہے ہیں ان سے، وہ میں جگہ دکھاؤں گا. آسن فتاوا مولانا رضا منیر کا، کیا نام ہے ان کا؟ آسن فتاوا چھ جلد چھپ چکے ہیں، ہاں ہاں چھپ چکی ہیں. تو انہوں نے چھٹی پانچویں جلد میں کہا ہے، زکاتہ بھی دیتے ہیں. ہاں انبیاء علیہ السلام ہیں، میرا شکیل بھائی پاپڑ تھا اس فتوا سی طرح، اب وہ الگ اس نے اپنی جگہ بنا لیا، مفتی بن بیٹھا ہے، خدا اس کو اور بڑا مفتی بنا رہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں. عبد الجبار، مفتی عبد الجبار، یہی کہا آپ نے، خوش آپ کہہ رہا. ہاں جی دیکھ لو جی، خدا کیا فرما رہا ہے، اب یہیں سے سمجھ لو، اندازہ لگا لو کہ کون حق کہتا ہے کون غلط کہتا ہے. کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. کس طرح؟ بخاری نے آگے لکھا، اے تکونون فیہا احیان، تم روئے زمین پر زندہ ہونے کی حالت میں رہتی ہو، وتدفنون فیہا امواتا، اے تکونون فیہا احیان وتدفنون فیہا امواتا. بخاری صفحہ 186. وہ کاپی آپ کے پاس ہے؟ بڑی پورے میں ساری چیزیں لکھی ہوں، حوالے بھی لکھے ہوتا ہے. وجعلنا فی رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اس کے علاوہ ہم نے زمین میں اونچے اونچے اٹل اور بوجھل پہاڑ بنائے ہیں، اٹل اور بوجھل پہاڑ بنائے ہیں. واسقیناکم ماء فراتا، تم کو میٹھا پانی پلایا. ویل یوم ذی المکذبین، انطلقوا الی ما کنتم تکذبون، یقال لہم انطلقوا الی ما کنتم تکذبون. فراتا فراتا میں نے میٹھا، تو پیاس بجھانے والا ہوئے، پرے تھا ہی چلا جائے، گلی میں نہ اٹکا رہے، پرے تھا ہی چلے تھا ہی چلا جائے، ہاں پیاس بجھ جائے. تاکہ اب سمجھ آئے پنجابی زبان، پرے تھا ہی چلے تھا ہی پرے تھا ہی. اچھا جی، ان سارے کوئی لاما کن تم عید کر دبون، جس روزہ کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب اس کی طرف چلو. کیا مطلب؟ یعنی آگے آگے تفسیر اس کی، یعنی ان طریقوں الاز اللہ ذی ثلاث شعب، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، انہا ترمی بشبر کل قصر، کنہ جمالت ان صفر، ویل یوم اذ للمکذبین. چلو دھوئے کے صاحبان کی طرف، جس کے تین حصے ہیں، مگر اس کے سائے میں نہ ٹھنڈک راحت ہے، ولا یغنی من اللہب، نہ اس میں آگ کی لپٹ یعنی گرمی سے بچاؤ، یہ بھی کوئی نہیں. نہ ترمی بشرر کل قصر، وہ دھوئے کا صاحبان ایسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتا ہوگا. چنگاری اتنی اتنی چنگاری اڑ رہی ہیں، اتنی ہوتی ہیں، وہ اتنی اتنی کتنی ہوگی، وہ ایسے میں کل قصر جیسے بہت بڑا محل ہوتا ہے، وہ اس کی چھوٹی سی چنگاری ہے، سمجھ لو اس آگ کا حال. جیسا کہ بہت بڑا محل ہوتا ہے، وہ انگارے دور سے ایسے دکھائی دیں گے، وہ انگارے دور سے ایسے دکھائی دیں گے، کانہ جمالت صفر، جیسے کہ زردی مائل کالے کالے اونٹ، زردی مائل سیاہ سیاہ اونٹ. ویل یوم ذی المکذبین، ھذا یوم لا ینطقون، کہا جائے گا یہی وہ دن ہوگا تمہاری ہیبت کے کافر بھی بات نہ کر سکیں گے. ولا یوزن لہم، نہ انہیں اجازت دی جائے گی، حیات ذرون، کسی طرح عذر پیش کریں، توبہ کر لیں. ویل یوم ذی المکذبین، ھذا یوم الفصل، یہی ہے وہ فیصلے کا دن کہ ہم نے تم کو اور اگلے لوگوں کو بھی حساب اعمال کے لیے جمع کر دیا ہے، اور آدم سے لے کر کے قیامت تک کے لیے سب کے سب. ویل یوم ذی المکذبین، فإن کان لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر اپنا داؤ چلا لو. یوں کہا جائے گا، ویل یوم ذی المکذبین، ان المتقین فی ظلال وعیون، البتہ شرک سے بچنے والے بہشت کے باغوں کی چھاؤں میں، چشموں میں، میووں میں ہوں گے. مما یشتہون، جو انہیں بھاتے ہوں گے، عائش کرتے ہوں گے، اور ہم کہیں گے ان کو، اجازت دے دیں گے، دنیا میں تم جیسے جیسے نیک عمل کرتے رہے ہو، ان کے بدلے میں خوب اب کھاؤ پیو موج کرو، رجتا پجتا خوش ہضم. کیوں؟ انا کذلک نجزی المحسنین، ہم موحدین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ویل یوم ذی المکذبین، مگر جو مکذبین ہیں ان کے لیے تباہی. ہم ان مکذبین کو کہتے ہیں زجر، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. او دین حق اور توحید کے منکرو، ہوئے سبحان اللہ، او دین حق اور توحید کے منکرو، قیامت کے، رسالت کے منکرو، قرآن کے منکرو، کلو کھا لو، سمجھتا ہوں نم حاصل کر لو تھوڑا سا دنیا میں. انکم مجرمون، مگر ہو تم یقیناً کافر مجرم. ویل یوم ذی المکذبین، شکوا واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب کبھی ان منکروں سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو، نہیں جھکتے بلکہ تکذیب کرتے ہیں. ویل یوم ذی المکذبین، بھلا یہ بتاؤ اس قدر واضح نصیحت ہے اور ایسی اور کون سی بات ہے جس سے جو کہ مان جائیں گے یہ بات نصیحت جو ہم نے کی ہے اس کے بعد کس بات نصیحت سے فائدہ حاصل کریں گے؟ اتنی بیان کے بعد ان کے پاس کون سی دلیل ہے جس دلیل سے شرک کرتے ہیں؟ اب یہ آئی دوسری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. یہ سورت اس میں انما توعدون لواقع جو تھا نا اس دعوے کی تفصیل بیان ہے. چوتھا فصل اس دعوے کی تفصیل بیان ہے. اس میں دو قسم کی بحثیں ہوں گی, تعذیب تنعیم آخرت میں ان کی مثال دنیا میں, اور دوسرے رکوع میں بحث ہوگی دوسری بشارت اور بیان توحید. بشارت کے ضمن میں نفی شفاعت قہری آ جائے گی. یتساءلون یہ منکرین قیامت ایک دوسرے سے کس چیز کا حال پوچھ رہے ہیں؟ اما یتساءلون یہ منکرین قیامت ایک دوسرے سے کس چیز کا حال پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم, یعنی یتساءلون عن النبأ العظیم. یتساءلون عن النبأ العظیم, کیا قیامت کی اس عظیم الشان بڑے واقعے کے بارے سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم الشان بڑے واقعے کے بارے سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون, وہ بڑا واقعہ جس کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں, مختلف رائے رکھتے ہیں, مختلف رائے رکھتے ہیں. کس طرح مختلف رائے رکھتے ہیں دیکھ لو, وہ مختلف رائے کس طرح رکھتے ہیں؟ ہم بھی یہ مختلف ہوں. کسی نے کہا یہی دنیا کی زندگی ہے, کسی نے کہا یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. کسی نے کہا اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا ہے, ایک جسم سے روح نکل کر کے دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے, آواگاہن تناسخ. اور کسی نے کہا روحانی زندگی ہوگی, جسمانی نہ ہوگی, جیسے یہود و نصارا کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی, اختلاف کرتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے, اسی زندگی پر ختم نہیں, اس دار سے اس جہان سے نکل کر کے دوسرے جہان میں جاؤ گے, زندہ ہو گے, وہاں زندگی ہے. پھر اس جہان کے بعد تیسرے جہان میں, اس میں بھی زندگی ہے, اس میں اصل زندگی اس جیسے انسری کے ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہمیشہ رہیں گے وہاں, جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے, دوزخ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. جو گنہگار بیچارے ہیں ان کو دوزخ کے اندر کچھ رکھ کر کے ان کا گند صاف کر کے پھر جنت میں لے جائیں گے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اس زندگی میں یہ جو دنیا ہے اس میں ایک جسم سے روح نکلی تو دوسرے کتے میں داخل ہوگی, بلے میں داخل ہوگی, سور میں داخل ہوگی, یہ نہیں. یہ وگون, یہ تناسب غلط ہے, جسے ہندو کہتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی مل کر کے مسلمانوں میں داخل ہو کر کے ان خبیثوں نے ایسا دعویٰ کیا. وہ پھر ہندو ہمارے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ تمہارے مسلمان یہ کہتے ہیں, تمہارے مسلمانوں کے یہاں بھی آبا گاؤں ہے. وہ تمہارے ہندو ہی تھے, وہ مسلمانوں کا لباس پہن کر کے ہمارے اندر داخل ہو گئے, انہوں نے کتابیں لکھ دیں, وہ مسلمان ہم ان کو نہیں کہتے. اور تم نے اپنی شرارت کی تاکہ دین اسلام کا کسی طرح کمزور ہو اور اس میں مختلف فرقے اور آپ پیدا ہو جائیں. ہمارے ہاں کوئی ایسے فرقہ بازی کوئی نہیں ہے, ہمارے ہاں وہی دین ہے جو خدا نے ایک دین فرمایا ہے. بس یہ جو تم لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر کے تو مسلمانوں کے تاکہ ہم بعد میں اعتراض کر سکیں گے, رام چندر بھی اٹھے گا کے اعتراض کرے گا, یہ بات نہیں ہونے کی. اچھا جی, اب فرماتا ہے خیر اب اختلاف کرتے ہیں, کرنے دو ان کو. مرزا گامر ایک اور بات کہتا ہے, اس نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے. پتنی کہاں سے نکال دی حدیث؟ ہماری حدیث کی کتابوں میں تو کوئی نہیں, کوئی اپنے شیطانی حدیث ہوگی کوئی, وہ بیان کر دی اس نے. اس نے کہا کہ جو کافر ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے ضرور, ٹھیک ہے, مگر دوزخ بمنزل ہسپتال کیا ہے. ہسپتال میں بیمار جاتے ہیں, پھر جب اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر گھر چلے آتے ہیں, ان کا اصل گھر تو ہے جنت. تو ہسپتال میں جائیں گے وہاں سے ٹھیک ہو کر کے پھر دوزخ خالی ہو جائے گی بالکل, دوزخ ہمیں کوئی ایک فرد بشر نہیں ہوگا. یہ اس نے دعویٰ کیا ہے, پھر حدیث پیش کی. کوئی ہمارے علماء نے تردید کی, انہوں نے کہا یہ ہمارا مسلمانوں کا مذہب نہیں, اور نہ کوئی حدیث ہے, تو یہ تیرے حدیث نفس ہے, حدیث نفس ہے. اس کی بھی تردید ہو گئی. فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, جو کچھ ہو گیا ہو گیا, خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. پھر ہم مقرر فرماتے ہیں, سن لو, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ کیا سمجھے ہوئے ہیں, قیامت لانا ہمارے اوپر محال ہے؟ ہم قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہیں, تھک گئے ہم؟ یہ لوگ کیا سمجھے ہوئے ہیں, ہیں کیا ہم قیامت لانے پر قادر نہیں؟ لفظ لکھو نا, کیا ہم قیامت لانے پر قادر نہیں؟ اور ادھر کبھی نہیں غور کیا انہوں نے, ادھر کبھی نہیں غور کیا انہوں نے جو کہتے ہیں قیامت لانا مشکل ہے. قلم نجال الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارا فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا, پہاڑوں کو زمین کے میخے نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا, اس کے علاوہ ہم ہی نے تو تم کو جوڑا جوڑا بنایا, یعنی مرد عورت. وجعلنا نومکم سباتا, ہم ہی نے تمہاری نیند کو موجب راحت بنایا. وجعلنا اللیل لباسا, ہم ہی نے رات کو پردہ پوش بنایا. وجعلنا النہار معاشا, ہم ہی نے دن کو کمائی کا وقت بنایا, معاشا کمائی کا وقت. وبنینا فوقکم سبعا شدادا, اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط اور محکم آسمان بنا کھڑے کیے. وجعلنا سراجا وحاجا, ہم ہی نے ایک خوب روشن چراغ یعنی سورج بنایا. وانزلنا من الموسرات ماء سجاجا, اور ہم ہی نے برسنے والے بادلوں میں سے زور سے کثرت کے ساتھ پانی برسایا, یعنی موسر دھار بارش. سجاجا, انما سجو سجانو, پڑھا ہے کہ نہیں کہیں حدیث میں؟ میں تو جی بس کثرت سے بھاتی ہوں خون, کثرت سے آتا ہوں, موسر دھار بارش جس طرح ہوتی ہے, چارا چار چار تھمتا تو ہے نہیں. میں نے بولے جب یہ ابا منا بات آ, تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور ہر طرح کا سبزہ اگائیں. وجل نات ان البابا, اور گھنے گھنے گھنے گھنے باغ, گنجان باغ پتوں میں لپتے ہوئے, البابا پتوں میں لپتے ہوئے گھنے گھنے باغ زمین سے ہم نے نکالے. یہ کام تو سارا ہم نے کیا, ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے. تو پھر اس عالم کو برباد کر کے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ لکھ لو, یہ تو ہمارے اوپر مشکل نہیں تھا یہ کام, اتنا پھر اس عالم کو دوبارہ بنانا ہم پر کون سا مشکل ہے؟ پھر اس عالم کو برباد کر کے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے نا, اسی طرح قیامت کو بھی ہم قائم کریں گے, قیامت کو بھی ہم قائم کریں گے. کیوں قائم کریں گے؟ لکھو کیوں قائم کریں گے.